Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Cilisiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu salı sabahında neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda, bakıyoruz gazetelerden izini sürüyoruz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Özlediniz mi beni? Çok özledik. En çok beni mi özlediniz? Yani biraz özledik. Birbirinizi mi? Yani şimdi Ege, sen de anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun gibi bir soru oldu bu. Evet, tamam, cevap verin. Ben herhalde annemi özledim. Ben de galiba annemi özledim ya. Tamam, o zaman. Orada işte artık baba rolü, anne rolü sen kendin kafanda. Yok yok, babamı özledim. Evet, gündeme bakalım. Ne var ne yok İstanbul'da, nasıl geçti İstanbul'da? Anlat bakalım, o kadar konuştuk. Vardı. Sen git arkamdan konuştuk senin. Ne konuştunuz arkamdan? Şöyle gösterisi var, böyle şahsi şov yapacak, şunu yapacak. Espriler, bu, şu espriyi yapacak. Da bir iki esprini bile söyledik burada dünya. Herhalde dün sizin lafınıza duyup insanlar koşa koşa gelmişler. Espriniz varmış falan dedi, hemen yaptım onlara esprileri. Biz Nusret esprisinden bahsettik zaten, o fix dedik. Ha, Nusret takım elbise esprisini söyledik. O fix dedik, o da fix dedik. Bir şey daha fix dedik de. Takım elbise esprisi ne ya? Yani espriyi tam hatırlayamıyorum ama başlık olarak takım öyle elbise. Öyle bir espri de olabilir deseydim. Olabilir, güzel esprileri var dedik. Bu aklınızda olsun, bundan sonra çok bağlayıcı şey yapmayın yani. Ha. Yani muhakkak falan değil de. Takım elbisesine iddiaya girme diye espri vardı ya. Ha doğru, o da çok. Takım elbise. Sen yapmadın mı dün yoksa onu? Dün yapmadım işte. Zaten adamın biri geldi bana pet şişe attı. Takım elbise esprisi nerede? Beyefendi dedim, ben ne takım elbise bu? Gelemezsiniz dedim. Hemen ruhsatı çıkardı, gösterdi. Ben ruhsatımla geldim dedi. İnternet esprisini yaptın mı? İnternete bağlı. Azik geldi esprisi. Onu da yapmadım. Ya ben bilmiyorum. Sizi yalancı çıkardım. Sizi mahcup ettim. Evet, yani resmen ya. Biz burada sahtekar konumuna düştük yani. Olsun, yeni arkadaşlarınız varmış. Çok güzel program yapmışsınız. Evet, işte gişe memurunun yönetmeni sevgili Tolga Başar, oyuncusu sevgili Serkan ve... Hemen sevgili olduğunuz bakıyorum. Tabii canım, ikinci anosta olduk. Yani. Tabii canım. Ha, ben nasıl biliyor musun? Etle tırnak gibi. Bizim de filmimizi çekmeyi söyledi Tolga. Çekmeyi söyledi derken. İstediğini söyledi yani. Türkçesi bozuk ama görsel tarafı çok kuvvetli o yönetmenin. O bayağı iyi, o bayağı evet, iyiydi yani. Çok iyiydi. Sizin de yani. Filminizi çekmeyi söylüyorum burada. Çok garip yani, biz de esprileri yaptık burada onlara. Takım elbisesinin esprisini yaptık. Güldüler mi mesela? Vay ya, nasıl yerlerdeler abi. İşte onun mesela... Keşke bu espriyi filme koysaydık falan diye ayrıldılar yani. Keşke sizin de daha önce tanışsaydık anlamında. Söz aldık birbirimizden. O zaman her 2 Mayıs'ta görüşecek misiniz? Her 2 Mayıs'ta, bundan sonra her sene görüşürüz. Bu kadro hiç ayrılmasın bize. Valla hakikaten öyle. Sevinç Pastanesi'nde buluşacağız. Tam mı nerede olduğunu konuşmadık ama herhalde. Herhalde Sevinç Pastanesi diye bir yerde buluşmaya karar verdik. İzmirli podcastçilere de kıpkıp edelim. Evet, kıpkıp etmek zorundayız. Buyurun efendim, neler oluyor, neler bitiyor. Bugün gazetelerde tabii ki Usama Bin Laden var. Sizce öldü mü? Evet, şimdi ona bir açıklık getirelim öncelikle. Ben hiç anlamadım, dün bütün televizyonlarda öldü mü diye tartışma vardı. Nasıl tartışarak karara varacaklar onu da bilmiyorum ama. Valla o nasıl bir ruh halidir onu da tam anlayabilmiş değilim yani. Yani herkes böyle, Michael Jackson'da da aynı şey oluyor. Şimdi karşılaştırmak gibi olmasın ama. Zamanında Elvis Presley'de olmuş. Zamanında Elvis Presley'de olmuş. Usama Bin Laden'in de öldüğüne bir türlü inanmıyorlar. Hani Amerika'da da seçimler yaklaşıyor. Bir falan filan durumu olabilir diye. Açıklamasını da yaptı. Bütün gazetelerde aynı fotoğraflar hemen hemen. Okyanusun dibinde, okyanusa gömdüler. Dağda arandı, şatoda çıktı diye. Yıllardır dağlarda aradı Laden'in. İşte Pakistan'da Abbottabad kentinde iki katlı bir evde buldu. İşte özel timin operasyonu. Öyle bir evde değilmiş ama duvarlarla şato, çevirdi falan. Evet, şato falan diye gibi. Öyle şekilde yapıldı. Ceset yani öğrendi denize. İletişim çağında o net fotoğraflar olmadan insanlar güvenir mi habere? Gerçi net fotoğraflar olsa Photoshop diye bir şey var, başka tarafları çekilecek ama. Canım, zaten böyle bir operasyon sonucunda net fotoğraf gösterecek de bir hal evet, kalmamış olmadığımı da kuvvetle muhtemel. 5 sene önceki fotoğraf bir ara Pakistan televizyonu mu galiba o yaymış. Bütün, fotoğraf Photoshop'lu falan. Evet, demişler. Photoshop'lu bir fotoğraf. Bütün dünyadaki bütün ajanslarda, haber kanalları da onu kullandı, sonra hemen geri çektiler. Yani bu değil, bu eski, bu eski diyerek. Bu arada o zaman fotoğraf yok. El-Kaide yani sadece o 11 Eylül diye bakıyoruz olaya da, Amerika'nın meselesiymiş gibi bakıyoruz ama Türkiye'yi de kana buladığında, hatta bizim evet. Radyoda Hande'nin de o terör saldırısında evet. Yaralandığını falan da unutmamak lazım hakikaten de. İstanbul bombalaması. İstanbul bombalaması. 57 kişi Türkiye'de de hayatını kaybetmişti. Evet. Hatırlarsanız 2003 yılında. Gündem böyle. Ceset denize atıldı deniyor. Evet. İşte ne derler, kimse kabul etmez ve hani sonrasında büyük sorun olur diye cesedin denize, okyanusa bırakıldığı söyleniyor. Evet. Herhalde o da uzun zaman önce planlanmış bir şeydi, bu cesedi ne yapacağız falan operasyon. Canım, aynı evin aynısını Amerika'da yapmışlar, üzerinde haftalardır çalışıyormuş. Hadi canım. Evet, onları kaçırdım ben, yoldaydım. Evet, yolda olduğun için, seferi durumda olduğun için senin zaten bu konuda geçerli sebebin var. Bakalım günün diğer gelişmelerinde neler oldu? Buyurun. Oktay'a dönüyorum, hemen ben başlıyorum. Şimdi çok asap bozucu ölülerden dövme yapıyorlar. O sinirlerimizi bozdu Amerika'da, efendim, Ohio'da. Efendim. Şimdi orada bir yakma hadisesi var ya. Tamam, evet. Şimdi yakma hadisesi olduktan sonra size bir avuç kül veriyorlar. Doğru. Onda işte hani bazen aile işte okyanusa serpiyor. Bazen... Bu yakma hadisesi güzel, temiz bir yöntem de bu, sonra bu kül. Kül hadisesi. Bir garip yani. Evet. Onu verdiklerinde bir değişik bir şey oluyor. At sana tamasını. Ya bu okyanusa atmak, onu en sevdiği yere gömmek falan en güzel yolu bunun. O galiba. Yoksa bir... öyle evde duruyor. Yani babanın de... hiç okyanusla alakası yok. İç Anadolu'da yaşıyor diye. Yok yok, o da hep okyanus istersin. Toz oluyor muz oluyor. Hayır, çünkü yani sen şimdi mesela ailenden birisini, tamam istersin yanında olsun da. Yani öbür gün senin bu ne, bu dedem miydi neydi bu falan diyordu. Bir kuşak sonra dayandı değil, bir kuşak sonra iyice şey yani. İki kuşak sonra okuyun. Veya güzel bir kapatalım, ona koyalım diye bir şey mi oluyor? Zaten kapalı güzel koyuyorlar canım. Kapanılıyor da o kap dışarıdan görünmüyor ya. Ya dışarıdan... Sanki dışarıdan görünse daha mı iyi olur acaba ya? Bilmem, o kadar... Muhakkak düşünülmüştü tabii benim bu söylediğim ama. Çünkü yani onu alır, birçok filmde görüyoruz, kırılıyor. Bazıları dökülüyor, dökülüyor. Bazılarının içine başka bir şey konuyor. İşte bunun mesela üzerine... tank yapacak. Sevgili dinleyiciler, 8.34 oldu saatimiz. Ölüm ve sonrası hakkında neşeli sohbetimize bir şarkı sonra devam edeceğiz modern sabahlarda. Macera dolu salı sabah sevgili sanatseverler, 8.37 saatimiz. Öldükten sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Küllerimizi ne yapacağız? Evimizi nasıl muhafaza edeceğiz diyenlere, kül sahipleri bir adama götürüyorlar işte, dövmeci. Dövmeci Travis de şey yapıyor. Onu böyle mürekkeple falan karıştırıyor, güzelce bir harç haline getiriyor. Ondan sonra vücuduna güzel bir dövme yapıyor, artık nasıl istiyorsan. O zaman o, senle beraber de gelsin. Seni de yakarlarsa bu sefer çifte şey kavrulmuş küller. Çifte kavrulmuş diyorsun. Bu kavanozda dedemle babam var. Aslında bakacak. Ucuz olsun diye tek kavanoz mu yaptın diyecekler. Yani tabii sıkıntıları oluyor ama. Bir de dövme istemiyorsan ne yapacaksın? Yap güzel resim, herkes dövme yapmak zorunda değil. Tabii canım, onu kullanabilirsin, bir resimde kullanabilirsin. Ama onların da başına talihsiz şeyler gelebilir. Bir de yani sıkıntı biraz, yani ne yapacağına karar vermek babamı lazım. Babamı üstümde taşımak istiyorum falan filan diyorsun. Sen zaten %50'sini taşıyorsun. Rahmetli hayattayken bir kaşık çorba vermiyordun. Demezler mi adama? Tahta kaşıklar hikayesi. Oktay, benim içime işlemiş o tahta kaşıklar. Vallahi abi yapayım. Ne kadar güzel işte. Ne kadar güzel. O hikayenin amacı da o değil mi? Zihnine kazınması. İçine işlemesi, vicdanına böyle bir çıkmayacak şekilde yazılması ne kadar güzel. Nakşedildi resmen. Orada çocuk o tahta kaşıklar hikayesine 30 bin yıl sonra bir kez daha hatırlayalım sevgili dinleyiciler. Çocuk tahta mı oyuyordu? Evet. Evet. Ben çocuk, de size tahta kaşık hazırlıyorum. Çocuk yapıyor anam diye. Ben Ali'ne bir tahta götüreyim bakayım ne yapacak. Oyacak mı bana, yoksa en güzel kaşıkları mı hazırlayacak? Şimdi hazır. Onların hepsi hazır. Güzel şimşir kaşıklar var. Gidecek oradan alacak değil mi? Tabii. Sen onlardan al. Çocuğu ne uğraştırıyorsun? Al bunları, yarın bir gün bize verirsin. Niye baba falan diye kafası karışsın çocuğu. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Hepimizin Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Oktay, gerçekten. Birleşmiş Milletler 1991'de ilan etti bunu. Bu sene 20.sini kutluyoruz. Her sene coşkusuz bir şekilde kutlanıyor. Kutlanan günlerden biri. Evet, Dünya Basın Özgürlüğü Günü atlanan da bir şey. Biz modern sabahlar olarak kutlamış olalım Dünya Basın Özgürlüğü Günümüzü diyelim. Genellikle hapisteki gazetecilerimizin Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayalım. Onların da belki haberi yoktur. Böylece bizim vasıtamızda da öğrenmiş olurlar. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Solaklarla ilgili bir araştırma yapılmış İngiltere'de. Queen Margaret Üniversitesi'nde sol ve sağ elini kullananlara korku filmi izletildi. Ve inanılmaz bir sonuç. Uzmanlar korku filmi izleyenleri gözetleyip bunların ne reaksiyon verdiğini baktılar. Böyle hani gece görüş kameralarıyla beraber. Ne reaksiyon verecek? Anam anam falan diyecek. Anam anam korktular. Veya ama... yandaki neydi, saçma falan diyecek. Solakların sağ elini kullananlara göre filmde iki kat daha fazla korku ve reaksiyon gösterdiklerini, tırnaklarını yedikleri, bir türlü şey yapamadıkları ortaya çıkmış. Bir kendilerine türlü rahat duramadıkları. Vallahi hakikaten solaklıkla korkaklık arasındaki bağlantı bu şekilde netleşmiş oldu araştırmaya göre. Solakların şey korkusu da olabilir. Normal yani korkak olmaları ya. Korkak diye kötü bir şey gibi söylüyor gazeteler ama. Bir savunma mekanizması normal. Değil mi? Terleme gibi bir şey benim bildiğim korkaklık. Her an biri gelip korkma yani. Sağ elini kullan, sağ elini kullan, sağ elini kullan diye bu tip bir baskıyla da karşılaşabilirler. O yüzden normal yani solaklarda böyle bir içeriden bir küçük yaşlardan itibaren korkması. Solağın hayatı ben büyük gerilimle geçiyor zaten. Evet. Yani. Ya bunun solla sağla ne alakası var lütfen şimdi. Bir de ayrımcılığın en hasosuna solaklar uğruyor ve kimse bunun da farkında değil. Hem solak hem şişmansa yanarsın ki hem de nasıl. Yani hiç o kadar şeye gerek yok. Ben hiç bunların hiçbiri olmamama rağmen ben de korkuyorum korku filmi seyrederken. Hoşlanmıyorum. Daha geçenlerde şey seyrettik içim içime sığmadı benim ya. Akşam geceleri gelen neydi o? Geceleri paranormal aktivite. Paranormal normal aktivite. Şimdi durduğuna bağlı. Umacı diyebilirsin. Veya mesela Gulyabani diyebilirsin. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Yöresel değişlerle şey kattın bana. Genel kültürüme. Ben artık her korku filmini izleyecek bir taktik bulduğuma inanıyorum. Bu filmin kendi içinde bir ritmi falan var mı? Onu bozacak hareketler yaparsan hiç korku filmi. Sinemada ne yapacaksın? Evde sinemada gitmeyeceksin. Sinemada bir de para verip korku filmi ne anlıyorlar bacak oradan? Bacak üstüne atma, efendim içeriden gidip bir çay alma falan gibi mi? Evet tabii öyle sağa sola bakma şey yapma. Korku çayı. Dur bakayım bir kıza bakayım üstü açılmış mı falan diye. Ha böyle belli anlar oluyor ya. He. Mesela bir tıkırtı geldi adam ne oluyor ya diye yukarı çıkmaya hazırlanıyor. Dur ben bir kıza bakayım falan diye. Ondan sonra döndüğünde ne oldu falan diyorsun. Orada bir böyle bir şey oynadı falan diyorlar. Hiç korkmuyorsun öyle olunca. Ha durdurulmuyor film sen giderken. Durdurulmuyor tabii canım. Ege'lerde film akmaya başladı mı durdurulmaz. Gözünü kapatmanın bir ileri aşaması. Ya da şey yapacaksın üstüne gideceksin. Milleti korkutmaya çalışacaksın. Sanki ben bunu yaladım yuttum bu hikayeleri bitirdim. İşte hani hem gerilimin yükseldiği noktada işte he hö falan bir şeyler yapıp ortadaki bütün şeyi kendine çektiğin zaman filminden kopuş doluyor, güzel oluyor, rahat oluyor. Sevmiyorum yani. Bunun solaklıkla, sağlaklıkla alakası yok. Korku sineması bana göre değil. Solaklık ilk defa bir küçümseniyor mu bunda? Bunda önce hep solaklar en yaratıcılar. Çok zekiydi, en yaratıcı. Evet, evet. Şimdi korkak demeye başladı. Biraz öyle demek çok fazla haber çıktı da o yüzden galiba. Yani solakları da bir şeye, onu aynı seviyeye getirelim diye düşündü. Bir sağlık haberi gibi gözüküyor. Yani bu Bin Laden'in ortadan kaldırılmasından sonra dünyaya yeni bir düşman mı lazım? Evet. Tüm solaklar mı şimdi artık şey oldu? Ben artık biraz şüpheli bakıyorum. Her şeyin satır aralarını da okumak zorundayım. Biraz fazla olur ama %10'uyla %12 civarı öyle. Bir kişi daha büyük zaten, bir düşman hayır. Gerekiyordu belki. Bir kişi bulunması lazım. Onlardan bir sembolik bir kişi seçecek ve genel şey düşman olarak o tespit edilmiş ondan olacak. Ondan sonra bunlar da sempatizanıdır diye bütün solaklar. Havaalanlarında mesela adama pet şişe atacaklar. Hangi eliyle yakalıyor falan. Siz böyle geçin. Guatemala'da ondan sonra da pet siz ne yapıyorsun? İşte ben orada pet şişe atınca gayri ihtiyari şey yaptım. Gayri tutmaya çalışıp solla mı tuttun diye senin bu pet şişe korkun nedir ya? Bugün ikinci kere pet şişe örneği bir sahnede pet şişe attılar dedin. Bir havaalanında bir adamı denemek için pet şişe atıyorlar. Pet şişeden bir korkar oldum galiba. Evet boş mu dolu mu ben ondan da yarı dolu bir pet şişe mi? Yarısı dolu mu? Hangisi hayata daha korkunç? Hayata nereden baktığınla ilgili. Forbes'a yola geldi. Forbes'lar yola gelsin. Forbes dergisini biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Zenginin malı köşesini yapmaya başlamış Forbes. Hiçbir zaman bir şey olamayacağımız bir dergi o. Çıkamayacağımız dergilerden bir tanesi. Hani çıkamasak da alıyoruz değil mi? Aldınız mı? Tabii canım alıyoruz. Alıyoruz. Bize düzenli geliyor. Aylık. Çok iyi ya. Niye alıyorsunuz ya? Çok pahalı değil mi o dergi? Evet. En çok kazanan yazarlar listesini sıralamış. Türkiye'de. Forbes dergisi evet. Onlar ne kadar kazandıklarını falan da ayrıntılı olarak yazıyor. Ne kadar alıyor abi bir yazar? Ayşe Kulin falan var mı işin içinde? Ya da Orhan Pamuk. Kadın yazarlardan Elif Şafak var. Elif Şafak. 1 milyon lira gelir elde etmiş. İyi. İyi. Kaba bir insan. İyi bir. İyi, masrafı ne olabilir? Bereket versinler. Defter kağıt yani. Defter kağıdı da yazılmıyor. Bilgisayarda yazıyor her şey. Sıfır masraf. Laptop ya bir laptop. Sıfır masraf. Ahmet Ümit 1.1, Hanefi Avcı 1.4 milyon lira gelir elde etmişler. Yazdıkları kitaplardan. Bu ayrıntıları kitaplardan. Bu seneki kitaplarından. Zengin Malı Köşesi'ni hızlıca yapmış. Artık bizi böyle ayrıntılandırmamıza gerek yok herhalde. İyi güzel kazanmışlar. Vallahi helal hoş olsun canım. Ben yazan adama her zaman saygım var. Oo, başka ilk 20 var. Liste olarak. Hep para kazananlar mı bunlar? Hep para kazananlar. Bakayım şöyle bir yok. Ayşe Kuli'nin var Fahir. Ha. Hadi gözünü aydın. 245 hem benim hem Ayşe Kuli'nin gözü aydın. 520 bin lira. İyi be değil mi yani? Tabii 520 bin lira. Hepsini iyi diyebiliriz arkadaşlar, yani. Arkadaşlar o da iyi tabii ki. O da güzel bir para yani. Bu zamanda kim kime veriyor öyle parayı? Bence bu konunun kapanması en güzel yorumdu. Bir ihtiyacını karşılamış. The Smell radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda, buyursunlar. Bugün gazetelerde bir başka haber yine düştü. Kadınlar ayakkabılarının yarısını giymiyor diye. Kadınlar derken? Tabii o kadar. Survivor seride seyredi. Öyle bir adam var Survivor. Ya, lütfen ay, seyretmiyorum deme. Seyretmiyorum vallahi ya. Ben de seyretmiyorum Fahri ya. Ay aşk olsun lütfen yapmayın bizi ya. Biraz ısındırsana. Kaç gün olduğunu da bilmiyorum televizyonda. Şimdi tek adaya düştüler. Mesela aynı zamanda olan var. Aynı cumartesi de var. Vallahi hafta içi ne zaman açsan denk geliyor yani, öyle söyleyeyim. Bir 3T var biliyorsunuz. 3T mi? Ha. 3T kuralı. Tayakkuz. Ne tecrübe ve tevfik mi? Yok tevfik diye bir adam var. Adını doğru söyleyemeyen, yazamayan bir sürü adam var da. Tevfik diyen var, tevfik diyen var, tevfik diyen var. Bir de Tolga şey işte Taner Tolga Tarlacı ya da Tolga Taner Tarlacı diye 3D formüllü. Ha o adam tamam, onun da ha, çok büyük. Onun da formülü açıklandı ya. O önce bir Almanya görmüş, Almanya'dan direkt Kıbrıs'a gitmiş. Hı, bir de galiba bir Kayseri araya sıkışmış böyle bir. Nasıl formül bu ya? Aksanında 3D var. Aksanındaki 3D oradan çıkıyor. O sürekli şey diye konuşuyor, kızlar kızlar diye sürekli konuştuğu için. Hatta dün mü önceki gün mü ki bölümde de şey dedi. Türkiye'deki şeyler ne derler, bayanlar çiçektir, kızlar melektir falan gibi böyle açıklamaları vardı, kızlara biraz kötü davranıyor diye. Vallahi neyse, onu bunu bilmiyorum da Dominik Cumhuriyeti'ne turizm patlaması yaşanmış Türkiye'den. Hadi yaşanır canım. Evet vallahi yaşanır, program başladıktan sonra ya onun da akın etkisi akın var. İnsanlar oraya gidiyor. Cumhurbaşkanının da etkisi vardır yerinde orada. Görmek istiyorlar tabii. Gabon'a gitti Cumhurbaşkanı. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmemiş miydi ya? O da oralarda bir yer olması lazım diye tahmin ediyorum. Belki o oraya da uğramıştır, doğru olabilir. Olabilir, yurt dışı seyahatinde geçerken uğruyorlar. Şimdi kadınların ayakkabıları ile ilgili bir araştırma yapılmış. İngiliz özel sigorta şirketi. Ortalama bir kadının kaç çift ayakkabısı var biliyor musunuz, eşlerinizin ayakkabı sayısını? 18. Bak adam eşiyle nasıl ilgili. Eğer 18 gün... bir tane daha 19. 19. Her gün boyuyor da ondan oradan biliyor. Ben her gün boyarım evet. Ne işim var diyor Didem, mantıklı mı? Gidiyorsun 2 saat yayın yapıyorsun. Allah'tan 2-3 tane silüet var da onları silip geçiyorum. Ne kadar vardır bürgenin? 3. Bir spor ayakkabısı. Evet. Bir şık ayakkabı, bir de günlük ayakkabısı. Ne kadar güzel. Günlük ayakkabısı mı? Biraz yani anlatır mısın? İşe giderken falan giydiği ayakkabı var. Gündelik ayakkabısı. Spor yapacakken spor ayakkabısını giyiyor. Ondan sonra da bir de şık ayakkabısı. Eve dönerken diye bir ayakkabısı yok mu? Arabada değiştirdiği ayakkabısı var. Ha, ne kadar. Ayağında paralanınca gidiyoruz yenisini alıyoruz. Onu kullanıyor tekrar. Valla ortalama bir kadının 20 çift ayakkabısı olduğu ortaya çıktı. Bunu... Bir tane daha alacak işte Didem söylüyordu zaten. 11 çiftini hiç giymedikleri ortaya çıktı araştırmada kadınların. Yazlıktır. Yahu ben hiç... sana söyleyeyim mi? O 11 çifti tıkır tıkır sayarım burada. Bürgenin ayakkabılarından yola çıkarak. Ya never ever diyor adam, hiç giymiyor diyor tamam ya. Tamam. Never ever. Bizim evde şey çıktı ya, böyle ben eşyaları sağdan soldan toparlarken burada ne varmış falan diye. Alınmış ve unutulmuş kutusunda ayakkabı çıktı. Hadi canım. Hı-hı. Hiç açılmamış mı? Hiç açılmamış. Hem de öyle böyle bir şey değil yani. Senin hatan abi. Fark edilse her gün giyilebilecek senin bir hatan. Ayakkabı. Senin hatan. İyi de bir markanın ayakkabısı. Modası geçmiş miydi yoksa? Yok canım, öyle spor ayakkabının modası öyle çabuk geçmiyor. Ha, spor ayakkabısı. Hı-hı. Ne kadar güzel ya. Öyle alınmış şey oldu. Aa falan diye bir anlık bir sevinç oldu. Yani. Kayacanlar mutlu oldu yani. Tabii tabii. Anlık olur mu ya, cüzdanda para bulur, kot cebinde para çıkar falan filan ya. O ondan biraz daha az olabilir yani. Bu ayakkabı... Bazı ayakkabılar vitrinde güzel ya. Yani insan kendi ayağında o ayakkabıdan böyle bir haz duymuyor da vitrinde güzel, kutunun içinde sana uzatıldığında güzel. Sonra giyme kısmında zaten işin %80 mutluluğunu yaşamış oluyorsun. O %20'yi de erteliyorsun. Erteliye unutuyorsun bazen. Kutuya koyup kaldırdınız mı tekrar yoksa? Vallahi galiba kutuya koyup kaldırıldım. Mesela biz bir ayakkabının büyüsüne kapılıp alan bir adam tanıyoruz. Sabahın 6:30'unda. Ya evet, Şimdi hayalde, evet, hayatta daha erken bir saate sen ayakkabı. Sen giydin mi mesela o ayakkabıyı hiç? Ya. Giymedin. Unutabilirdin de üstüne uyusaydın. Sen onu verdin değil mi birine Fahir? Yok, vermedim vallahi, vermedim. Vermedin mi? Vermedim de duruyor. O kadar erken ayakkabı olan herhalde bir kimse yoktur değil mi? Yani. Yoktur tabii. Kuzey yarım kürede yoktur. O ayakkabıyı alan iki kişi var zaten. Biri aldı. Ondan sonra sana sattı. Sen ikinci ve son sahibi oldun. Abi işte ve o modelin. Uyku sersemliğine geldi. Uyku sersemliği çok önemli bir şey. Üstelik de sıyrılamadım da yani. Bu Ege'nin alması gerekiyordu o ayakkabıyı. Ayakkabı alacağım, ne alacağım falan derken onu sattılar sana. Bir şekilde satıldı. Ha tamam, doğru söylüyorsunuz. O ayakkabıyı bir kere falan giydim. Hatırlıyorum. Ya o duruyor. Evet, aslında bir yandan atmaya da kıyamıyorsun. Gerçi tipini de çok sevmediğim için çok da giymeye de şeyim yok. Atmaya ve vermeye de gönlüm razı değil. Sonuçta bir esprisi var ayakkabının. O tip ayakkabıları göz önünde tutun. Mesela sen hemen bugün gider gitmez Ege. Hemen git o kutudan çıkar. Kutuyu bir yok et bir kere. Ya da kutunun içine mesela kendi eşyalarından koyabilirsin. Bizim ayakkabı hemen kutuyu cenneti gibi evimiz ya. Yani ben de seviyorum bol bol ayakkabı olsun. Bol bol alıyorum diyorsun. Bir de benim özelliğim biliyorsunuz 20 yıllık ayakkabımı ilk günkü heyecanla giyen bir adamım. Tazeliğiyle giyebilen yani. Bir insansın. Evet. Ve ama her seferinde giydiğimde de size gösterip sizce bu kaç yıllık diyen bir adam. Hayattaki en büyük zevkim bu. Ve bugüne kadar hiç aynı ayakkabı için aynı soruyu sormadı. Hep değiştirir. Hep değişik ayakkabılar. Değişik ayakkabıları kaç senelik o bu diyor sonra. O kadınların 11, ben mesela Sezen Aksu'nun ayağına uymayan ayakkabıyı bile aldığını duydum zamanında. Öyle söylüyorlar zaten. %37'si ayakkabı alışverişini mutlu olmak için yapıyor. Yani şöyle de bir hikaye, işte bu bürgeler İstanbul'da böyle temsil yapıyorlar falan. Sezen Aksu izliyor. Hadi bu akşam beraber bir şeyler yapalım falan filan. Aman bizim işte kostümümüz, mostümümüz. Benim evde her numara ayakkabı var diye bütün kampanyayı toplayıp götürüyor şeye. Evine. Ve hakikaten değişik değişik ayak numaralarında değişik değişik ayakkabı. Bunu da çok beğenmiştim. Ayağıma uymuyordu, almıştım falan diye gösterdiğini dinledim ben birinci ağızdan. Ağızdan öpüştüm sonra. Ha, zenginlik işte. Zenginlik ne kadar güzel. Uymayan ayakkabıyı aldığın noktada zaten ya ayakkabı bağımlısısın ya da zenginsin. Evet. Biraz o zenginlikten bence. Vallahi bilmiyorum işte %10'u ayakkabıyı görünce dayanamayıp alıyormuş, yani öyle de bir şey var. Bilmiyorum, kadınların herhalde şey vardır ya, 20 çift çok değil, çok gibi geliyor da aslında olmayabilir ya. Yani normaldir değil mi? Kaç çift olması lazım bunun bilmiyorum, bir gerekliliği yok da en az bir 3-5 çift olması lazım. Ege'nin dediği gibi bir spor ayakkabısı. Hepsini göz önünde tutabiliyorsan hiçbiri çok değil. Yani ona göre mesela raf sistemi gibi bir şeyler evde yaptırabiliyorsan. Çünkü ayakkabıyla uzak ilişki yaşanmaz. Yani çok özür dilerim. Teması İngilizler buna long distance relationship diyorlar. Ayakkabıyla o tip bir ilişki kurmaya çalışırsan o zaman olmaz. Unutursun. Bak kutusunun içinde kalır. Hemen o yüzden diyorum, gider gitmez çıkar hemen. Peki böyle havalı şekilde mi tutuyorsunuz evinizde? Ne bileyim, üstünde fotoğrafı olur kutuların içinde, üst üste dizilmiş böyle. Yok, dövme şeyiniz. Yaptırıyorum. Benim sırtımda mesela bütün portmantonun şeyi var. Dövmesi. 3'e 2 diyor mesela. Hemen oradaki ben hiç yani ayakkabıyı söylemiyor. Sırtıma dokunuyor bürge. Ben oradan çıkarıyorum. Ne nasıl kadar nasıl hissediyorsa Ege'nin hisleri kuvvetlidir. Ya böyle filmlerde havalı havalı şey oluyor ya, böyle bir rafı açıyor böyle rak rak rak rak rak bütün filmde ayakkabılar. Filmde havalı havanın neler oluyor. Hayır yani bir ayakkabı dolabıyla başlamıyoruz. Biz i̇şte daha sabah kahvaltıda cornflakes yemi. O aşamadayız. Bir sonraki aşamada da müsliye geçerseniz esasında servis olur. Geldi diye Ali'nin sofradan kalkacak falan. Ben de hemen ağzımı silip oradan şeye gideceğim. İşe gideceğim. Hani filmlerdeki havalı sahneleri öyle canlandırıyoruz. Ha, çok teşekkür ediyoruz. 9 olmuş saat. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir kadının hayatında 20 çift ayakkabısı varsa bundan 11'ini giymiyor diye bir haber vardı. Biz de bugün dinleyicilerimizin, kadın erkek dinleyicilerimizin ne kadar ayakkabısı var onu bir hesap etmeye çalışıyoruz. Toplamda mı? Toplamda ne kadar ayakkabısı var? Ha, giyilebilir ha. Durumda. Ha, yani toplamda bütün dinleyicilerimizin ayakkabı sayısını hesaplamaya çalışmıyoruz. Oradan da bir belki istatistiksel bir şeye ulaşabiliriz. Ben çok güzel bir tablo hazırladım burada. Kadın erkek yaş gruplarına göre ayırdığım sistemde İnanılmaz sonuçlar ortaya çıkabilir diye tahmin ediyorum. Küçük bir araştırma aslında bu da. Telefonumuz 210-30-30. Biraz vakit aldığını da alacağını da tahmin ediyoruz. Ama kaç ayakkabınız var diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Hediyelerimizi hemen söyleyelim. 1. Gordion'dan Neşve paketi. 2. Radyo OTTÜ'nün özel gösterimine davetiyeler. Little White Lies. Küçük 3. beyaz yalanlara. Bu akşam gerçekleşecek If Performance Hall'da gerçekleşecek İlgi Kayıcan'ın şahsi şovu. Bu akşam değil ya. Ne yarın akşam işte yarın ya. Akşam. Yarın akşam. Saçmalama Oktay. Yarın akşam. Çok para özür dilerim abi. Yani. Bir tek ben saçmalıyorum. Tamam. Çok saçmalıyorsunuz tamam şu anda. Evet, yarın akşam gerçekleşecek şahsi şova da davetiyelerimiz var. Davetiyelerimiz var. Yani elinizi boş göndermeyeceğiz size. Utanmayın yalnız, da. Ayakkabıları saymak hakikaten zor. Ben şimdi değişik sistemler bulmaya çalışıyorum bir taraftan. Markalarına göre ayıracağız. Markalarına göre mi ayırsam, renklerine mi göre ayırsam? Bir modele göre ayrılır. Mesela bir Abiye. Abiye model bir ayakkabım varsa, mesela benim hiç yok. Sıfır diyoruz oraya. Sıfıra yakın mı Abiye sıfır model? Sıfır diyoruz. Spor ayakkabısı hangi spor? Tenis, masa tenisi, güleş. Bunları ayıracağız kendi içinde. Benim tek yaptığım spor göbeği içine çekme olduğundan onun için özel bir ayakkabıya ihtiyacım yok. Ne kadar güzel. Yürüyüş ama ayakkabıları. Spor yapsan kullanamaz mısın? Kullanacağın ayakkabılar çok var. Çok kullanabilirim. Evet tamam o zaman. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehtap. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Siz ayakkabı sever misiniz? Ayakkabılarım hepsini çok seviyorum. Peki ne ayaklarınız güzel. Biçimli midir yoksa böyle hani şey var mıdır? Yani biçimli görenler derken. Görenler biçimli olduğunu söylerler. Ben de ayaklarımı da bilakis çok severim. Ha. O önemli çünkü. O önemli bir konu. Açık ayakkabı mı tercih ediyorsunuz? Çünkü yoksa herkese mesela gösteriyor musunuz ayaklarınızı? Nasıl oluyor? Yani görenler deyince benim kafamda böyle bir dolu adam canlandı. Bakın mı diyorsunuz? Adam kadın hayır, tabii hayır. Yani insan. Evde mesela çok fazla terlik giymeyi sevmiyorum. Eve gelip de görenler olabiliyor ayaklarımı. Eve ayağınızı görmeye gelenler mi oluyor? Çocuk görmeye gideni gördün de. Hadi bugün Mehtap'ın ayaklarını görmeye gidelim. Çok ayıp oldu gidemedik. Bir de çeyreğimizi takalım diyerek. Benim bildiğim hani sınavdan önce falan. Uğur olsun diye bir ayaklara bakmaya geliyorlarmış. Ta Kayseri'den gelen varmış ya Mehtap Hanım'ın ayaklarını görmeye. Özellikle kekemeler geliyormuş. Görünce dili açılanlar var. Mehtap Hanım yani yanlış anlamayın biz böyle konuşuyoruz ama tabii ki yani. Evet ama ben merak ediyorum güzel ayaklar yalın ayak dolaştığınız için topuklarınızda nasır vesaire olmuyor mu? Bakıyorum tabii ki ayaklarımı seven bir şey olarak ayaklarıma bakıyorum. Terler mi ayaklarınız? Ayaklarım terlemez. Teşekkürler. Ayaklarınızla ilgili. Ya bir ayakkabı konusuna girerken niye ayak çevresinde döneceğimizi öngöremedik ya şu. Ben ayakkabılarıma geri döneyim. Buyurun efendim dinliyoruz. Evet Mehtap Hanım. Yani 21 çift ayakkabım var. Çok iyi. Saydım. Çok ideal. Net rakam yani, veriyorsunuz. Hep eminsiniz değil mi? Yani böyle hani 3 aşağı 5 yukarı bir hesap değil mi? 21 yok, net. Yok yok şimdi yeni saydım. Hatta dedim 20 olması. Yeni bir ayakkabı almıştım. Arkadaşımın nikahı için. Yani 20 olması gerekiyorsa bu ayakkabıyı fazladan mı aldım diye düşündüm ama hiçbir ayakkabı fazladan değil. Bakıyorum şimdi hepsini seviyorum gerçekten. Hepsini giyiyor musunuz peki Mehtap Hanım? Bir tanesi var onu böyle karda kışta anca giyiyorum. Onun dışında hepsini severek giyiyorum. Tabii bazıları daha favorilerim onları daha çok severek biraz giyiyorum. Biraz ayırır mısınız gruplar mısınız bize şu kadarı spor bu kadarı? Tabii şimdi zaten böyle ayakkabılarımın karşısındayım. Hı, bir böyle botlar var mesela onlar artık yukarı kalktı. Evet botlar. Evet botlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. Şık botlar işte kar kış botları diye. Şık botlar ve diğerleri diye ben şey yapıyorum. Evet. Ondan sonra işte günlük ayakkabılar var. Günlük. Evet. Gündeye. Günlük ayakkabı. Bu şık bunlar... botlar şık botlar olmayan da aslında günlük şehir içi kullanımına yönelik değil mi? Şık botlar. Şık botlar evet. Olmayan diğerleri. Ha olmayanlar. Tabii evet. Onlar ama yani evet şehir içi onlar da günlük bot sayılır. Evet, evet tamam peki başka? Şık botlar da günlük ama hani böyle gece dışarı çıkmaya falan. Peki. Tamam başka grup var mı? Üçüncü grup? Tabii var canım. Sandaletler var mesela. Sandaletler değil. Oo yani onlar da epey var. Sandaletler. Sandaletler. Siz sandalet... çok olduğunu düşünüyor musunuz Mehtap Hanım? Yoksa normal mi bu? Yani çok abartmışım mı diyorsunuz? Hayır, yoksa tam ihtiyacım canım, olan... Yani siz gelseniz baksanız normal bir insan ayakkabısı kadar ayakkabı görürsünüz. 21 yani. Çok değil zaten ya. Bana değil çok gelmiyor. Yani ben de hesapladım. Gerçekten bir evet. Ayakkabılığı anca yani hani. Hmm. Bir ayakkabılık 8 ayakkabı alıyor. Öyle düşünün. Çok diyen var mı çevrenizde peki? Bu hayır, ne ya Mehtap canım, yani? Hiç yok. Hatta yani hiç kimse şimdi benim 21 ayakkabım var desem hadi canım der yani. O kadar verimli kullanıyorsunuz yani. Değiş, o kadar değiş. Verimli kullanıyorum. 21 çift ayakkabı bir şey değil. Herkesin ihtiyacı. Evet. Doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz Mehtap Hanım. Peki bir son bir soru soralım. Bunlar hep göz önünde mi? Yani şöyle şu anda bakıyorum dediniz de ya. Tabii. Hepsi gözünde. Böyle... Yani tabii dolapların içinde ama tabii. Gözünde. Ya bak dediğim şey yani uzak ilişki yaşamayacaksın ayakkabıyla. Seveceksin. Doğru. Peki Meytem Hanım böyle moraliniz düzelsin diye gidip ayakkabı aldınız oldu mu? Hayır olmadı. Okulun mesela 21 çift ayakkabım var ama gidip böyle ayakkabıya fazladan para harcamıyorum. İhtiyacım kadar alıyorum, aldığım kadar giyiyorum diyorsunuz. Aynen öyle. O yani. Zaman Meytem Hanım'a kontrollü güç diyoruz yani. Kontrol. Ayakkabıyı çok sevmesine rağmen ihtiyacına yönelik hayat yani kalitesini arttırıyor. Sevdiğim ayakkabıları alıyorum. Hiç böyle bu ayakkabıyı da alayım hadi falan diye almıyorum. Yani içime sinene kadar arıyorum, bakıyorum içime sindikten sonra alıyorum. Evet. Ondan sonra da uzun uzun giyiyorum. Peki süper, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 21 ayakkabı ayında o civarda bir şey çıktı yani çok da... Çok da değil, bir genç kız kadar ayakkabımız varmış, evet. Yani nedir ki? Benim kataloglama sistemimde çirkin ve güzel diye iki ana başlık altında var. Bu çirkinler büyük ihtimalle eski olanlar. Eski de değil işte, bir şekilde böyle bir gazla alınmış, sonra da kullanıma sokulamış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Var mı ayakkabı merakı sizde de? Yani aslında bütün bayanların olduğu gibi her şeyi almaya merakımız var. Ayakkabı da onlardan biri. İşiniz gereği de kullanıyor musunuz? Yani ayakkabıyı tabii ki. Yoksa yalın ayak mı gidiyorsunuz işe? İki yalın kullanıyorum ama tabii hani görsel, şimdi diş hekimiyim. Hani ha. Ayakkabı benim için önemli ama tabii hepimiz biraz da. Diş hekimlerin için vazgeçilmez. Diş hekimine gidince biz nereye bakıyoruz zannediyorsunuz? Direkt ayağa bakıyoruz. Hep zannederler tavana bakılıyor. Halbuki... Diş hekimine ayağına bakıyoruz yani. Diş hekimi bir de galoş da giymiyor değil mi muayenehanede? Yani aslında giyebiliriz ama muayenehane ayakkabıları, terlikleri vesaire olduğu için çok kullanılmıyor. Hani gelen hastalara gene tercih ediyor. Peki Duygu Hanım kaç çift diye sor... Bir dakika, siz ayaklarınızdan memnun musunuz öncelikle? Hayır, girmeyelim bu konuya. Memnun musunuz diyorum. Yani sonuçta yani bir yerden bir yere götürüyordur. Yok. Tamam, yani işimi görüyor diyorsunuz. Memnunum dedi. Evet, evet görüyor. Peki kaç çift var Duygu Hanım? Yani şimdi saymadım, işe gidiyorum 70-80 arası civarı diye. Hadi canım. Ya kaç ayağınız var onu da soralım hani denk gelince. İki değil mi yani? Evet. 70-80. Ya 70-80 ayakkabı için ayrı bir şey gerekir. Külliyat gibi ayakkabı şeyiniz var, onu nereye koyuyorsunuz? Ama şimdi hani bir kısmı ev terliği oluyor, bir kısmı deniz kenarında giydiğiniz o hani parmak arası terlik oluyor, bir kısmı düğüne giderken giydiğiniz o abiye ayakkabılar oluyor, bir kısmı spor yaparken giydiğiniz spor ayakkabı oluyor derken. 4 tane saydınız, geri kalan bana 76 tanenin makul bir açıklamasını yaparsınız diye tahmin ediyorum. Bunlar gruplar, hani bu gruplar içinde alt başlıklar var. O zaman bir dakika, abiye, ev. Değil mi? Abiye, misafire gittiğinizde giyebileceğiniz bir ev ayakkabısı. Tatil deniz ayakkabıları, terliği. Tatil kıyafeti. Deniz ayakkabıları. Diyordu. Deniz kenarı terliği. Bot diye kategori yapsak mı? Çizmeler var mı? Bot tabii, kışlık diye bir şey yapmak çizme. Lazım. Gündelik. Duygu Hanım peki böyle mesela bir ayakkabıyı giydiniz. Evet. Gittiniz bir yere, ondan sonra aklınıza o gittiğiniz yerde şey geliyor mu? Ay keşke bunu değil de şöyle bir ayakkabım vardı benim, onu giyseydim diye bir şey geliyor mu? Geliyor. Zaten en son giyiniyorum her şey bitiyor. Tam paltoyu giyeceğim, ayakkabıya karar veririm derken zaten gecikiyorum her yere genelde. Ayakkabıya göre giyinme yok o zaman sizde. Yani sonuçta bu ayakkabıyı giyeceğim, ona göre seçeyim kıyafetimi demiyorsunuz. Yok, ayakkabıya göre giyiniyorum. Hani kıyafete göre ayakkabıyı seçiyorum en son genelde. Peki, ama ya giydikten sonra mutlu oluyor musunuz? Yoksa değiştireyim diye bir fikir oluyorsa o hakim... Olunamadığını da gösteriyor. Ya hakim misiniz 70-80 çifte? Evet. Yani o da içinde bir kararsızlık yaşıyorum ama sonra gün boyu aklıma bile gelmiyor ne giydiğimi. Yani giydikten sonra rahat oluyorum diyorsunuz. Evet. Peki evet. Duygu Hanım, bu 70-80 çift ayakkabının hepsi giyilebilir durumda mı? Şöyle soruyorum, yani mesela bir çizme vardır, yepyenidir ama bu hani diye sivri modası geçiyor ya. Yani tabii böyle kenarda bir kısmı var. Hani böyle hiçbir türlü veremediğim, çok sevdiğim ama biraz eski yani. Ama böyle hep elimin gittiği ama giyemediğim birkaç tane var öyle. Bazıları yani kullanım dışı. Onun zamanını bekleyeceksiniz. Ha. Tekrar moda olmasını mı bekleniyor? Evet. Peki son bir soru Duygu Hanım. Tabii. Ayaklar kaç numara? 38'di ama zamana göre bilmiyorum neden 39 olmaya başladı son yıllarda. Şımardı çünkü ayaklar. 70-80 çift ayakkabı ya. Yani şey oldu, bıraktı kendini ayaklar. Olabilir. Çok teşekkürler Duygu Hanım. Görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Reklamların hemen ardından devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Kaç çift ayakkabınız var diye soruyoruz. Hediyeler veriyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Gagalıyor. Macera dolu bir salı sabahı sevgili dinleyiciler. Ayakkabılardan bahsediyoruz bu sabah. Kaç çift ayakkabınız var diye soruyoruz. Neler neler veriyoruz. Gordion'dan Neşme paketi. Ege Kayacan'ın şahsi şovuna ki kendisini çok iyi tanıyoruz. Çarşamba günü gösteriye özel davetli olma imkanı. Radyo Otun özel gösterimi Büyük Beyaz Yalanlar, Küçük Beyaz Yalanlar arasında bir şeylere. Gri mi yalanlardı? Normal boyda gri yalanlar mı? Hepsine davet yalanlar. Yalanlar. Günaydın efendim. Hayda. Biz bu arada kendi aramızda bir ufak hesaplama yaptık. Evet. 20'li rakamlara ulaştık. Evet. Evet. Ortalamada yani, 20. Yani 20. Normal midir değil midir? Normalmiş ya. Normal geldi. Evet. Zaten bir, evet. Şu anda zaten Duygu Hanım bir çıtayı yükseltti 70-80. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yıldız ben. Yıldız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de meraklı mısınız ayakkabılarına? Meraklı sayılırım. İşiniz aynen. Gereği mi meraklısınız yoksa genel bir merak mı? Valla ben öğrenciyim. Evet. Öğrenci olduğum için. İşiniz gereği. Evet. Sınırlı bir merakım olmak durumunda oluyor. Nerede öğrencisiniz Yıldız Hanım? ODTÜ'de. ODTÜ'de hangi bölüm? Gıda mühendisliğinde. Gıda mühendisliğinde. Tabii işiniz gereği ileride belki galoj veya şey giyeceksiniz. Neydi evet. O? Onun adı neydi? Beyaz. Yani doktorların giydiği şeyler oluyor. Sabo. Sabo. Sabo. Sabo. Sabo giyiliyor mu sizin sektörde? Şu anda bazı yiyecek sektöründe giyiliyor ama genel anlamda ayakkabı giyiliyor. Sabocular da şey diye düşünüyor. İnşallah sektörel değişiklikler olmaz yani. Tıp dünyası bıraksa batacak fabrika. Tabii onlar çok etkileniyor. Yıldız Hanım sizin durumunuz nedir? Valla ben şu anda galiba bir 15-16 çift ayakkabım var. 15-16. Siz Ankaralı mısınız Yıldız Hanım? Ankara'dayım evet. Ankara'dasınız. Yani şehir dışına gelmediniz öğrenci olarak. Yok, Ankara'dayım. Peki yani şöyle bir şey düşünün, master için veya başka bir şey için şehir dışında yaşamanız gerekse. Evet. Bu ayakkabıların hepsi gider mi yoksa böyle bir seçme yapılır mı arada? Valla eğer şehir dışında olursam sanıyorum bir kısmı kışlık olanlar işte Ankara'da kalır, yazlık olanlar mevsim olarak değiştirme şansım olabilirse bir kısmını götürürüm. Bir kısmını yani onlar olmadan çünkü 16 çok çift fazla olan. Değil yani 15-16 çift. Evet değil. Neyse canım bir valize koysanız bir valiz ayakkabınız yani, var. Yani evet evet o kadar. Onlar da işte bu terlikler falan dahil. Dahil. Az, peki böyle ihtiyaç duymuyor musunuz? 15-16 biraz az. Ortalamanın da altında gibi. Öğrenciyiz biz ama. Evet o zaman siz duygular. Sizin ayaklar kaç numaraydı Yıldız Hanım? Benim ayağım 37,5-38 bazen 38 bazen 37 giyiyor. Kalıbına göre diyorsunuz. Kalıbına göre değişiyor. Bir numara atıyormuş belli bir sayıda ayakkabıyı geçerseniz. Yani. Tabii yaptığımız araştırmaya göre, kısıtlı araştırmaya evet, göre. Evet, biraz kilo durumu olunca atıyor. Peki, şöyle de soralım. Şimdi maddi bir sıkıntı olmasa, bir alışveriş merkezine girseniz, şu anda hemen bu zamana kadarki gözlemleriniz, vitrinlerden edindiğiniz izlenimle, kaç ayakkabı çiftiyle çıkarsınız? Valla ihtiyaç durumuna bakarak çıkıyorum. İhtiyaç genellikle. Değil bu, tamamen şey tamamen için. Zevkinize. Etkilendiniz zevkinize yani. Renginden, şeklinden, tasarımından etkilendiniz ayakkabının. Yani kafanızda vardır muhakkak birkaç çift ayakkabı ama onun dışında hani şunu alayım bunu alayım diye bir girseniz kaç taneyle çıkarsınız? Yani iki çiftten fazla almamayı düşünürüm. Çünkü sınır yok bunda. Sonu yok diyorsunuz. Tabii. O batağa batmamak için kendimi tabii, tutarım sınırlamaya diyorsunuz. Sınırlamaya çalışıyoruz. Çünkü her geçen günde hayat şartları zorlandığı için biraz daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu 70 çift olan arkadaşa ben hayretle dinledim. Ama yani, hanımefendi o iş hayatına girdiği için yılların birikimi için. Olur muyum diye düşündüm. Olursunuz. Olursunuz. Olmak ister misiniz peki? Yok siz... istemem o kadar. Çünkü hakikaten bazı ayakkabıların modelleri de değişiyor. Sonra alıp iki kere giyip atan arkadaşlarımı görüyorum ben. Ama öyle yapmıyormuş Duygu Hanım. Biraz önce konuştuk. Verimli olarak kullanıyormuş yani. Ha, iyi çok iyi o zaman. Döndermeli. Ama senede kaç kere giyecek? Hepsini beşer kere giyse zaten sene bitti. Yani, evet, güzel yani. Tarafı da o ayakkabının her zaman yeni kalmasını sağlıyor. Ben o sayede zaten lak diye ayağımı kaldırıp bak 20 yıllık diyebiliyorum. Heyecan duyma meselesi bir de bu canım. Tabii canım yani. Peki Yıldız Hanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok sabah sağ olun. Sabah okula gitmeden keyifle dinliyorum. Peki, kolay gelsin. Yarın öbür gün biz de size diyelim aynısını. Çok güzel yemekler yaptınız. Çok sağlıklı beslendik sayenizde. Programa gelmeden yiyoruz diye. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Birkaç sene daha açız anladığım kadarıyla mezuniyetine kadar. O İdare edeceğiz zaten. Ekmek arası bir şeylerle. İdare edeceğiz. İdare edeceğiz. Ne yapayım? İdare etmeyip de ne yapacağız Oktay? İdare etmeyip de ne yapacağız? Hadi onu söyleyeceksin değil mi Fahir? Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhaba. Durmak Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Peki okulunuz başladı. Ayakkabılarımdan bahsetmek için aradım. Peki buyurun. Ne kadar güzel. Yani şöyle söyleyeyim, 50'nin üstünde diye ben tahmin ediyorum. Benimki 50'nin üstünde değil, 35 civarında benimki. Ama genelde hep bir tane aynı ayakkabıyı giyiyorum. Anneminkiler sayabildiğimiz 65. Siz ondan geç aradınız o zaman. Sayım işlemleri devam etti. Ama sayamadıklarımız var çünkü kutuların içinden 3'er 5'er tane çıkıyor. Artık takıştırmış hepsini yani. Ve giyiyor da hepsini. Ama şöyle bir şey de var. Yani yaşın da etkisi var. Aslında biz ayak numarası soracağız. Yaş sorsaydık çünkü yaş ilerledikçe uzun ömürlü ve klasik ayakkabılar varlığını koruyor. Bir de yaş ilerledikçe insan atmaya kıyamıyor ya. Yani ben mesela şimdi bu 20 yıllık ayakkabılarım var ya. Onların sağlam olduğunu her sene bir konuşuyoruz ya sizde. 20 yıl sonra benim maalesef bu ayakkabılarım duracak mesela. Düzenli yani olarak konuşuyoruz bu adamın ayakkabılarını. Evet. Annem sürekli ayakkabı verir yani. Annem bir de öyle bir sorunumuz var, sürekli veriyoruz ama bir türlü kurtulamıyoruz. En son bir odayı kendine ayakkabılık yaptırdı, böyle bütün duvarlar dolap oldu falan. Ama bir tane zevki var işte, sadece ayakkabı oluyor. Bir zevkim ayakkabım var diyorsun. Peki ama çok tehlikeli bir şey söylediniz demin. Yani Irmak Hanım şey diye, hani kutuları açıyoruz 3'er 5'er çıkıyor diye. Yani tek olan ayakkabı var mı, o kadar kontrol dışı mı kaldı ayakkabılar? Yani mesela yani, çifti yok bir ayakkabının. Anneniz için soruyorum. Öyle bir durum var mı? Hayır. Çifti var. Pardon, nasıl bir soru olduğunu. O ne demek tabii ki. Ben anlamadım ki, ayakkabıların çifti var tabii ki. Çorap gibi düşündü Oktay da onu bir an için. Ne bileyim 3 tane bir kutunun ulan içinden 3 tane çıkıyor. Bir paket yapıp yatağın altına bir yere girer. Bir kutunun içinden 3 tane ayakkabı çıkması bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Bir, hayır, üç çift değil 3 tane. Mesela büyük çizme kutuları var ya, onun içine birkaç tane ayakkabı koymuş çünkü sığdıramıyoruz artık ayakkabıları. Ki bunlara hani yazlık terlikler falan dahil değil. Değil, değil. Yani hani anneniz kaç fazla yaşında Irmak Hanım? Bilmiyorum ki şey 50. 50. 50. Annesi cimcirdi galiba bir taraftan. Bir anda sessizleşti. Bilmiyorum ki söyleyeyim mi? Bir yaşını söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim. Tehdit altında. Peki sizin ayakkabılar şöyle bir baktığınızda 30 civarında mı? 35 dedi. Benim 35 ama işte dediğim gibi ben sadece bir tane giyiyorum. Yani hep aynı şey giyiyorum. Ama almışım öyle kalmış. Ya bir de şöyle de bir durum var. Biz evde şimdi 3 kız olduğumuz için, kız demeyeyim tabii annemin de 3 bayan olduğumuz için. Kız deyin evet, 3 kız olduğumuz için. Yani hani bazı ayakkabılar artık ortak da giymeye başladık. Hani hepsini aslında totale vurduğumuzda çok fazla ediyor. Yani ben de 35, kardeşim de 30 civarı, yani annem de 65 ve üzeri gibi düşününce. Siz annenizin ayakkabılarını hiç beğeniyor musunuz? Giyebilecekleriniz var mı? Ya yani ben bir biraz böyle var mı? Şey, eski şeyleri giymeyi severim. Annemin böyle birazcık vintage görünen ayakkabılarını falan giymek istiyorum ama annem bana giydirmiyor çünkü onun çok narin ayakları vardı. Sizinkilerin de maşallah mı var? yine cimdiriyor galiba. Ya, ben hep spor ayakkabısı gibi şeyler giydiğim için annem kızıyor yani, hani beğenmiyor ayaklarımı. Kaç yaşındaydı anneniz? 50. Ya Fahir bir fırsat daha veriyorum Irmak Hanım'a şu ayakkabıları ben giymesi için. Birkaç kez söyleyeyim, iyi tutsun bana. Ya işte 35 falan annem. Ya işte gençtir. Tamam. İyi güzel. Güzel 65 çift ayakkabı, 60 çift ayakkabı iyi. Senede 2 çift ayakkabı alsa zaten 70 normal yani. Yani. Peki bakalım. Birçok ayakkabınızı o zaman almışsın dediniz yani, öyle mi? Evet hakikaten. Almışsın ya, diye bir böyle bir şey. Almışım. Almışım değil Irmak Hanım. Almışım değil, almışsın. Doğru kullanın Türkçemizi. Almışsın. Almışsın. Evet. Evet. Öyle kalmış yani. Öyle yani kalmış. Ya öyle koymuşum, hiç giymemişim. Koymuşsun Irmak Hanım lütfen. Siz bir de avukat olacaksınız yani, Türkçe en önemli. Evet ya. Dilimizi düzgün kullanmışsınız. Evet. Peki çok teşekkürler efendim, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoş teşekkürler. Güle güle. Önemli bilgilere ulaşıyoruz işte bak. Yani belli bir yaş ayakkabı birikiminde göstergesi. Tabii canım. Ben yıllarca dedim ayakkabı alacağım diye. Gibi. Doğru ya, Fahir söyledi. Yatırımı ayakkabıya yapacağım diye. Yani bu önemli bir şey ya. Hiç erkeklerden... Erkeklerden tık yok ya. Günaydın efendim. Günaydın. Hah. Ha işte aradığımız ses. Erkekimiz geldi. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Alper. Alper Bey hoş geldiniz. Hemen şimdi iki tane rakamlı sorumuz var. Kaç yaşındasınız? Ayakkabılar kaç numara? Kaç numara evet. 29 yaşındayım. 29. Ayakkabılarda 43 numara. 43 numara. Ay tam da bizim... Ortalama erkek ayak boyu mu Türkiye? Yok, erkek ayak boyu 41-42. Öyle mi? Tabii. Yok canım, 41-42 değildir o. Evet, odur 41-42'dir o. Bu tartışma böyle bağlanmaz bence. Geçelim yani bunu. Elimizde veri olmadığından böyle. İnanç değildir. İnanç üzerine. Yok ya. Hemen ayakkabı salonu Gordion'dan ayakkabı mı veriyorsunuz? Ben doğru mu aradım? Doğru aradınız ya. Doğru aradınız. Kaç çift ayakkabınız var Alper Bey? Benim 10 çift ayakkabım var. 10 çift. Süpermiş. Evet. Evet. İdeali... İki tane günlük ayakkabım var. Bir dakika yazdık. Yazıyorum. İki günlük. Evet. İki tane rahatsız günlük ayakkabım var. Genelde renkten dolayı seçim yapmak zorunda kalıyorum. O rahatsızlardan biraz bahsedelim. Evet. Onlar mecburen giydiğiniz ayakkabılar mı? Yani işte hani siyah ayakkabı giyemeyeceğim de kahverengi ayakkabı giymem gerekecek zamanlarında onları giyiyorum. Hmm. Başka 2-4? 4. Bir tane botum var. Bütün kışımı geçirdiğim. Bir bot. Hı-hı. Evet. Ondan sonra iki tane spor ayakkabım var. Bir tanesinin burnu deliğinde değişmesi gerekiyor. Onu saymayın. 9 diyeyim o zaman. Ama giyiyorum. Evde spor yaparken giyiyorum. Hı-hı. Bir tane eski ev arkadaşımın ayakkabısını getirmişim yanlışlıkla taşınırken. O da iki tuvalet terliği de çıkacak şimdi bu onun içinde ya. Hakikaten bir tane eski ev arkadaşınızın. Tamam onu da yazalım. Peki. Üç tane kösele ayakkabım var. Üç kösele bir dakika. Kösele diye bir şey hiç açmamıştık. Kösele. Hakiki kösele mi yoksa? Hakiki kösele. Düğünüm için almıştım bir tanesini. Evet. Biri düğün. Bir tanesini iş görüşmeleri için almıştım. Biri de idamlık herhalde bu durumda. Yok, o diğerinde başka bir arkadaşım kendi iş görüşmelerini giyerken giyiyor. Nasıl bir dünya var ya? Ayakkabı komünü mü oluşturdunuz böyle bir şekilde? Ortak ayakkabı. Yok. Şu an iş arıyor da böyle takım elbisesini, ayakkabısını falan benden sağlıyor. Hmm. Siz öyle çevirinizde uğurlu ayakkabılarıyla tanınan birisi misin? Bir tane de yaptığım iş görüşmesi sırasında işverenden aldığım ayakkabı var. Ayakkabılarını masanın altına girip sigarıp almıştım diye. Alper Bey çalışıyor musunuz Alper Bey siz? Çalışıyorum evet. Ne iş yapıyorsunuz? Uçak mühendisiyim. Var mı böyle çalıştığınız ortamda ayakkabı çıkarılıyor mu? Uçaklara ayakkabıyla mı biniyorsun? Yok, ben uçak mühendisliği yapıyorum da Arge'de çalışıyorum. O yüzden ayakkabı duruyorum. Nezih yani diyorsunuz Arge böyle mi? Peki. Yani ulaştığımız bilgilere göre dinleyicilerimiz gün içinde hep ayakkabıyla geziyorlar. Eşinizin durumu nedir? Eşim doktor. Sabo var tabii onunla. Çit maaşsınız yani. Onun da ama yani öyle çok ayakkabısı yok yani. Herhalde arayan hanımefendiler kadar fazla ayakkabısı olduğunu düşünmüyorum. Olsa gıcık olur musunuz? 20 tane çıkar yani. Ha, yani sizden böyle, fazla mı? Evet, sizden fazla tabii. Bizden fazla tabii canım, benden fazla. Peki böyle alsa gıcık olur musunuz? Yani böyle hani böyle bir şey olsa, hobisi olsa böyle ya da gizli bir yerlerde biriktiriyordur sizin. Yani hani aile bütçesini çok sarsmadığı sürece böyle şeyleri destekliyoruz. Yani sonuçta Alper Bey de biriktiriyor ama mesela bütçeyi sarsmıyor. Eski ev arkadaşının ucu delik. Evde spor yaparken. Evde spor yaparken. Yani geçen gün çok komik. Arkadaşım geldi eve, o eski ev arkadaşım. Böyle çok komik bir sahne yaşandı. Böyle durdu benim ayağımdaki ayakkabıya bakıp, oğlum bu ayakkabılar benim lan dedi. Ben de böyle gayet normal bir şekilde giymiş çıkıyorum yani. Hiç yabancılaşmam yok konuyla ilgili. Peki. Neyse sana vereceğim falan söyledim de pek zannetmiyorum vereceğim. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim, kolay gelsin. Herhalde inşallah dinlemiştir Alper Bey'in eski ev arkadaşı. Vereceğini zannetmiyorum. Hiç umutlanmasın yani. Gelecek Alper'den de bir ayakkabı gelecek diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Umur. Umur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Sizin nedir ayakkabı durumunuz? Ve önce yaş ve ayak numarası. Yaş, yaş evet, ve numara. Ayak numarası. Ve bir sorumuz daha var. İşiniz gereği ayakkabı giyiyor musunuz? İşim gereği ben öğrenci olduğum için mecburen. Mecburen. Mecbur giyiyorsunuz. Öğrencilere okulda öğrenci, da maalesef olmazsa çok. Olmazsa olmazı ya ayakkabıyla dolaşmak. Yaş kaç Umur Bey? Yaş 21. 21. Ayakkabı numaraları? Ayakkabı numarası 44. 44 numara. Türkiye ortalaması 44 mü diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Efendim? Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Yani gene yani benim yapım dolayısıyla birazcık da iriyim ben. Birazcık iriyim diyorsunuz. Öyle ayaklar büyük görünmüyor yani anladığım kadarıyla. Ayaklar birazcık büyük duruyor. Abi büyük duruyor ama iriyseniz o kadar belli olmuyordur ya. Yani ufak tefek olsanız ayaklar kocaman olsa hadi anlayacağım mı sizin? Şey kalıplar birazcık büyük olunca. Taraklı diyorsunuz. Taraklı anladım. Taraklı. Hayır o şey sorusu sormayalım ya ondan karışıyor program. Türkiye ortalamasının üzerinde mi sizce ne? Ondan karışıyor. Evet Umur Bey kaç çift ayakkabımız var hemen konuya girelim. Benim 6 tane var. 6 tane. Nasıl? Çok güzel. Yani evet. Bir tanesi köşede. Bir kösele diyorsunuz. Nerede giyiyorsunuz köseleyi? Köseleyi kuzenimin düğünü için almıştım. Köseleyi kuzenimin düğünü için. O zaman düğün yani, sektörü ayakkabıda çok etkili anladın. Tabii. Kadınlarda da tabii, çok etkili. Bayağı etkiliyor ya. Başka? Ekstrem durumlar için mesela 2 tane botum var. Ekstrem durumlar derken? Ekstrem spor. Yani kış mesela ben 3 tane 3 normal ayakkabım var. İşte onları günlük giyiyorum hani. Ama ekstrem durumlar olarak da kışı da ekstrem durum sayıyorum mesela. Kış ekstrem bir durum doğru söylüyorsunuz. Doğru, kar yağıyor normal yani değil. Yani kar yağdığı için hani botları da o zaman giyiyorum. 2 bot ve 3 normal diyerek. 3 normal hani böyle günlük. Hani günlük böyle. Şu anda ne var mesela ayağınızda? Evde misiniz dışarıda mısınız bilmiyorum da. Dışarıdayım şu anda işte okulun diyeyim beyaz bir şey var. Günlüklerden mi yani onu soruyorum. Günlüklerden aynen günlüklerden. Yoğun olarak giyiyor. Hiç arkasına bastığınız ayakkabınız var mı? Arkasına derken? Yani işte topuk kısmına bölüm, basıp terlik gibi giydiğiniz ayakkabı var mı? Ha, yok hal basmıyorum. Peki evde ayakkabıyla gezmek sizin için bir lüks mü yoksa bir ihtiyaç mı? Açıkçası o birazcık gizli oluyor. Yani evde anne... faktör olunca. Evde evet. Anne faktör olunca giyemiyorsun. Anneniz yok ya evde çılgın gibi ayakkabıyla mı dolaşıyorsunuz? Aynen öyle. Peki yeni bir çift ayakkabı aldığınızda ilk birkaç gün evde giydiğiniz oluyor mu öyle? O kesin oluyor ya. O kesin oluyor. Peki tek bir ayakkabınız kalsa size öyle bir hak veriliyor. Yani dünyanın hayatınızın sonuna kadar o ayakkabıyla idare edeceksiniz. Bağcıklı mı? Cırt cırtlı mı? Bağcıksız ve cırt cırtsız mı? Bence bağcıklı ya. Bağcıklıyı tercih ediyorsunuz. Bağcıklı tercih ediyorsunuz. Bağcıklıdan asla vazgeçmem diyor sevgili Umur. Çünkü ayakkabı konusu konuşurken bağcık kelimesini de bir şekilde etmemiz lazımdı. Teşekkür ediyoruz Umur Bey sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi hoşça kalın. Görüşmek üzere iyi günler. Bağcık. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugün ayakkabıların macera dolu dünyasında kısa bir yolculuğa çıktık. Hakikaten uzun uzun konuşacaktık ama ayakkabı numarası derken, işiniz geri ayakkabı giyiyor musunuz derken, herkesle de uzun uzun sohbet derken, ettik. Evet. Çok fazla telefon var ve burada bu klasik lafı etmek durumundayım. Çalan telefonlardan özür diliyorum. Tebrik ediyorum. Çok yerinde. Her seferinde bu hakkı ben kullanıyorum. İstersen bir günde sen söyle yani. Ben de kullandım. Yani sen kullandıysan ben de kullanmış sayılıyor. Evet, sen yani kullanmışsın öyle ben kullanmışım diye bir yani şey mi var? Yani ne tabii sen ben yok. Hayır, Ruşen Çakır'ın böyle bir lafı varsa sen de onu söyleyebilirsin mesela özendiğin laflardan. Var onu da yarın söyleyeyim. Yarın söyleyecek misin? Yarın söyleyeceğim. Öyle zaman Fahir Bey çok güzel bir distribüsyon yaptı. Distribüsyon derken? Hediyeler dağıtıldı genel şu anda. Hediyelerin nereye gideceği belli sevgili dinleyiciler. Çektiniz mi kuralları? Hadi kuralları bakalım. Çektik. Hemen söylüyorum. Goryon'daki neşve paketimizi Umur Bey'e tevdi ettik. Ondan sonra Umur Bey. Little White Lies yani küçük beyaz yalanlar 81. Radyo Tü özel gösterimine Yıldız Hanım ve Alper Beyler. Gidiyorlar. Gidiyorlar. O zaman Duygu Hanım'a da şahsi şova davetiye verelim. Evet. 70-80 çiftle listemizin tepesinde. Hayır Mehtap Hanım'a da verelim canım. Hakikaten lafım verelim. Olur yani hayret bir şey. Mehtap Hanım, Duygu Hanım ve Irmak Hanım'a da verelim. Irmak Hanım'a da verelim. Onlar da özel gösterime davetliler. Kimler? Karıştırdım. Özel gösterim mi şahsi şov? Ama özel gösterim diyorum şahsi şov. O da bir özel gösterim. O da bir özel gösterim. Benim için de çok özel bir anlamı var. Doğru. Yani. Diyelim. Ondan sonra da esprilerimizi, şakalarımızı, herkes esprilerini yaptı mı? Herkes yaptı. Son esprileri herkes kapattı. Herkes böyle lütfen not defterini çıkarsın çünkü her gün yapacağımız esprilerin not defterini... Ben saniye, yanında benim... çek atmışım mesela. Bir dakika. Benim şey, şunu yaptım. Esprim, tamam terlik esprisi tamam. Türkiye ortalaması esprisi. Türkiye ayakkabı numarası kaç onu tamam. Şey yapmışım. Eski yapmışım, arkadaş yapmışım. Yapmışım. Etmişim onu yaptık. Tamam abi yapmışız tamam. Her şey. Yapmıştık. Yani ben evet. Buraya bir takım elbise esprisi diye bir şey yazmışım. Onu zaten daha önce yapmıştım. O eskiden kalan eski notun o senin. Onu şey yapma. Onu yarın yaparsın sen. Yarın akşam sahnede yap. Yarına sabah programa Nusret esprisini bir kez daha yap diye kendime not düşmüşüm. Ben de o zaman Ruşen abiyle konuş, izin al diyorum buraya. Çünkü onun lafı... Benim hiç konuşacak böyle birilerimin olmaması. Ruşen abiden izin al, Atilla abiden izin al. Değil mi? Ooo ben... sevgili dinleyiciler yarın baya bir espri olacak yarın. Bir Atilla Atasoy, Ruşen Çakır esprilerim hazır benim iki tane. Yarın sabah bu macera dolu programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz hepinize. Kulaktan kulağa yayılan, çok iyi bildiğiniz şarkıları bir de farklı isimlerden dinlemek için her salı 23'te radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.